cynka. James, Panama, kopia, na piwo, knurio. To hartu ducha moc, teraz duch dla ciała. Jak w spa, mózgu masaż, ta handle pozdrawia. Powtórzeniam, co? Jakby mi nazwisko skandowały. Na każdym z festiwali, tu się sensi wali. Buchem wieńczy ten zwycięski tuning rzeczy samych. Słup energii stały, znów jest piękny vibik. Na niunie świetny wabik, żeby czuły, że ich chcemy między nami. Kici, kici, babe. Takie rzeczy nagrywamy, by ci śniły się. I latamy korbolotem, bo jechanka musi syty mieć charakter. Jak gadałby Jiffy Jiffy James. Gotowi do startu, to cziki, cziki, bang. Sukces kurde dawno, wykminiliśmy se. Sztunie, które tańczą, gdy przynosimy dźwięk. Cukierkowe chamstwo jak czekolada, chili funk. Napierdala jak family bass. Na pili ten show. Robimy sobie na tym od lat. Ale ten show, niech sobie lata, no bo liczy się vibe. Nasz los, szkoła życia na zakrętach. Wychowani na błędach, gadamy na pętlach. Cwaniacka bajerka, wrocławski underground. Opowiastka z wizją, opowiastka z wizją. Spod daszka horyzont, spod daszka horyzont. Prosto z miast, z aurą tak urodziwą. Oni nie wiedzą, oni się dziwią. Każdego dnia w Ewro wyciskam soki, a Cizur jest koncentratem country stylu. Ej. Wiem, że też walczysz, ryju. Coś ci gasi pragnienia jak sprajty. A moje napoje to fanty, gadżety. Moje naboje to fanty na winylu. Szereg inspiracji, sytych afterów, zajezdni, obinów. Baby, czekasz na Kujawski? Go serwuję na Borati. Jak picik sam prasi. Syte faski na wybrzeżu wrocławskiego Nilu. J-pop wariat knapis. Klasy. Syte faski na wybrzeżu wrocławskiego Nilu. Ten show, ten show. Robimy sobie na tym od lat. Ale ten show, niech sobie lata, no bo liczy się vibe. Nasz los, szkoła życia na zakrętach. Wychowani na błędach, gadamy na pętlach. Cwaniacka bajerka, warszawski underground. Dziewczynko, to najlepsza opcja przelotna. Pofruniemy korbolodem z pasażu niepolna. Dziewczynko,